राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल पंचमी शुक्रवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 14 जनवरी 2005 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम। सबसे पहले सब जगह परमात्मा तो सब जगह है, बात भी प्रसिद्ध है। अवय भी कहते हैं, साथ में भी आए, संत भी कहते हैं, बात होती है। वो हमारे हैं, मैं वासल ईश्वर अंश जीव अविनाशी अमृत से पुत्र, तो अविनाशी तत्व ईश्वर अंश एक, अविनाशी दो, चेतन तीन, निर्दोष चार, सर्वशूर से पांच बात है। ये हमारी है, मात्र में जीव से ईश्वर से जीव अविनाशी चेतन हमारे सर्व सूर से सुधार संसार है नहीं, प्रत्यक्ष बात है, अभाव विभाव हो रहा है। भाई जी शेष जी सुदेव जी का संसार नहीं है, परंतु उनका सिद्धांत है, विभाग है, वो अटल है। असत वो सत, असत वो असत मान ले, असत वो सत न माने, असत वो सत माने, सतगुरु मान लिया ना सत को बाबा अस्था बाबा ने भी सत्ता नहीं है ना, भाव विद्य सत्ता सत्ता भाव नहीं सत्य है, पर सत है स्वीकार अस्था भाव नहीं सतला भाव नहीं, तो सत है वो, सत है वो हमारा है। सत को मान ले स्वीकार करो तो ज्ञान हो गया, है वो सत है जो हमारा है, करती हो तत्व वही है, ज्ञान है भक्ति नहीं उसमें हृदय उभय है, बहु संभव सब जगह परमात्मा है। मन सा कर्म दृष्टि मन से वचन से दृष्टि से और इंद्रिय से जो हम मैं हूँ पर तुम नैनत हम एवं तुम अतो अन्यतम मन तुम परमात्मा है उसे जो कभी प्रकट होता है उसे सो है जो का तुम है, महाप्रलय में वो है, प्रलय में वो है, शरीर में भी वो है, माँ शरीर में भी वो है, रात में दिन में सुबह है शाम वो है। आनंद हो गया, मैं समझिए स्वीकार कर लिया सबने, केवल स्वीकार करना है दृढ़ता पूर्वक परमात्मा है एकदम चेतना अमर इस राश हुए और अविनाशी हुआ, दो बात हुई और तीसरी चेतना चौथी अमर पांचवा शायद सूरज कैसे आम ही बात महाराज बाबा स्वाभाविक बाबा कोई मैथ नहीं, कोई नहीं याद करना नहीं, समाया नहीं, स्वीकृति केवल स्वीकृति में अभ्यास नहीं है, माया फेरने नहीं है, मानना है मान, हमने स्वीकार कर लिया, मान लिया, पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण भगवान की कृपा से और सब हो जाए, भगवान की कृपा, भगवान की कृपा है, जीवन बदल जाए, जीवन दुख शांति ये करे सब मिल जाए, वाह महाराज अरे अनेक रूप में एक हम बहुत श्याम एक ही बहुत हो जाऊ, कैसे सु कोई चीज मंगाई नहीं भगवान ने, आप ही मैं अरे मैं आप हो जाने मुझ मैं आप आके ना बंधेगा प्रभु की महिमा बड़े अपार प्रभु की महिमा बड़ी अपार मैं गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा वाह वाह वाह नाम धरा संसा शिव कर मैं आप अकेले देखो गेहूं के बीज से गेहूं ही पैदा होते हैं परंतु भगवान भी बीज से सब सृष्टि पैदा होती है और बीज है वो दृष्टि को पैदा करके नष्ट हो जाता है ऐसे भगवान में उत्पन्न नहीं होता कई बार इतनी अनंत सृष्टि हुई कई बार भगवान वैसे के वैसे सब तरह चीजों में सर्व योनि भगवान थे या मूर्त है सुन भगवान या यदि मूर्ति पदे तो सब ब्रह्म आम बीज पदे पता मैं एक अंडा होता है वह मयूर ही अंडे में कितने रंग है रंग है कैसे कैसे पख है पख हुए रंग तंतु तंतु रंगे हुए मगर मयूर मूर्त सुंदर अजब रूप है अजब सबके सामने एकदम खेती में ऐसा होता है विश्व में ही होता है वो रस चर में वो सब नियम है परंतु फल में होता है वो एक विषक्रिया मृत्य है उसमें फल है उसमें चर का से बड़ा तेज वाह कैसा कैसे बीज है और कैसे वृक्ष का बीज होता है वह मैंने टहनी है पत्ता और तरह एक और तरह और तरह कोई भी सौ पचास सौ सैकड़ों हजारों हजारों थे होता है मेरे उसके बाद संध है उसके बोले टहनिया है फिर छोटी टहनिया है छोटी टहनियों के फिर पत्ते लगे हुए हैं उन्हें फूल आ गया फूल में फल आ गया वहां पर आमों का वृक्ष हो गया वृक्ष में टहनियों में कोई फल में फल फल में रस में चलते और टहनियां मिलते ही नहीं उसी टहनियों से ही फल में रस में अजब सृष्टि अजब अजब लीला है अजब ये रोजाना देखते है ना सुबह फरीका है थोड़ा सा विचार कर तो पता लगे क्या क्या बीज निकल गया ये कैसे कैसे पत्ते निकल गए, कितना कितना पेड़ निकल गया, कैसे कैसे फूल निकल आए, कैसे कैसे फल निकल आए, पत्ते नारे निकल आए, फूल नारे देगा। वाह भगवान, एक ही भगवान में है, संसार किस तरह का बन गया है। एक हम भविष्य खेती कैसी बन जाती है, हम बीज अपने पिता सर्व योधि सुजान होते हैं, सर्व योधि मूर्त संभव होती है, क्या क्या रूप धारण किए, कैसे कैसे रूप धारण किए, एक एक का पत्ता मिले नहीं, सब के पत्ता नहीं, पत्ता और पत्ता का पता ही नहीं, एक नया पत्ता, सब भगवान एक भगवान ही आता है। जैसे मनुष्य हाथ उठा है, हाथ में कैसे क्या बोले और यहाँ क्या क्या विश्व है, ऐसे अनेक रूप है, विश्व में प्रभु विष्णु, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।